सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो चली हो जैसी। इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं, इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं। मेरी हर सांस तेरे मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में तभी हो जैसे। तूने आँखों से कोई बात कही हो जागते जागते उम्र कटी हो जैसी। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे।